Timu sarifa iye mavita neko leche wano mia marare la vita no chilingi kusasi mia vie formila na uo fata filiti na azumami isara kaminole atoku fati fatilingi kwa be iya via na uo mi pulia famila no Penora, aya iye, disse kumila itape, mi pulia famila nora, champenora, aya iye, disse kumila itape, iambe sakuna buela, oh, ti anara ti anambela. Sakuna buela.